jeszcze taniej. Zapłać 60% mniej za drugi produkt i skompletuj zestaw kibica. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 14 czerwca, jest 15. Zestaw wszystkich najważniejszych informacji w serwisie Trójki ma dla Państwa Karolina Kozińska. W tym momencie zamykany jest fragment autostrady A1 w kierunku Katowic. Za 3 godziny mecz Polska-Słowacja i walka o pierwsze 3 punkty. Prezydent Andrzej Duda na szczycie NATO rozmawiał z prezydentem Joe Bidenem i premierem Borisem Johnsonem. Uwaga kierowcy, A1 w kierunku Katowic na odcinku między węzłami Łódź Wschód i Łódź Górna jest właśnie zamykana przez drogowców. Spaliła się tam naczepa ciężarówki, którą trzeba teraz dźwigiem załadować na lawetę. Po przywróceniu ruchu utrudnienia będą jeszcze przez kilka godzin, aż autostrada nie zostanie do końca posprzątana. Łatwo nie będzie, w końcu to turniej najlepszych drużyn Europy przed reprezentacją Polski. Pierwsze starcie na Mistrzostwach Europy. Za 3 godziny Polska zmierzy się ze Słowacją. Na trybunach Stadionu Krestowskiego w Sankt Petersburgu zasiądzie około 16 tysięcy kibiców. Ilu będzie dopingować biało-czerwonych? O tym mówi rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski. Spodziewamy się około 3 tysięcy kibiców polskich. Oczywiście ta liczba, trudno będzie ją poznać, myślę tak ostatecznie, dopiero się dowiemy, jak zobaczymy trybuny na stadionie, bo często, pamiętajmy, jest tak, że na mecze reprezentacji Polski dużo jeździ kibiców z Wielkiej Brytanii, kiedy na przykład oni kupują bilet w systemie UEFA-owskim, podają miejsce zamieszkania jako Wielka Brytania, to system to ich nie rozpoznaje jako Polaków. Wszystkie najważniejsze informacje na temat euro w serwisie polskieradio24.pl. Z kolei po 17 zapraszamy na specjalną meczową audycję na antenie Trójki. Inwestycje, które mają służyć ludziom powiatów i gmin w całej Polsce, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu ruszył w podróż po kraju, by promować Polski Ład. Na Mazowszu mówił dziś m.in. o inwestycjach w służbę zdrowia. O szczegółach Karol Surówka. Premier zapowiedział na Mazowszu m.in. inwestycje w lotnicze pogotowie ratunkowe. Powiększone albo zmodernizowane mają zostać bazy LPR w Białymstoku, Katowicach, Bydgoszczy oraz Szczecinie-Goleniowie. Premier mówił też o stworzeniu dodatkowej bazy. Myślimy o tym, żeby sezonowa baza LPR w Koszalinie stała się bazą trwałą. Szef rządu mówił też o inwestycjach w gminy i powiaty, w tym w remizy strażackie, kanalizacje, drogi lokalne i mosty. Most łączy 2 brzegi. Ale most łączy też ludzi, łączy ze sobą gminy, powiaty, przedsiębiorców. To kolejna trasa premiera promująca Polski Ład. W poprzednich tygodniach odwiedził już m.in. Lubelszczyznę, Podkarpacie i Małopolskę. Karol Surówka, Polskie Radio. Maksymalna miesięczna stawka za wywóz śmieci powiązana z użyciem wody wyniesie 150 zł. Taką zmianę w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości wprowadził resort klimatu. Jak tłumaczy wiceszef resortu Jacek Ozdoba, główny cel to obniżenie rachunków dla mieszkańców, głównie stolicy, którzy ucierpieli najbardziej. W przypadku metody odwody problem polega na tym, że kwota łączna nie jest w żaden sposób regulowana, co powoduje, że na przykład osoba, która ma zepsutą spłuczkę, ma problem z instalacjami, może zapłacić zdecydowanie więcej niż w przypadku innych metod, co powoduje gigantyczne obciążenie dla budżetów domowych i w związku z tym podjęliśmy decyzję, aby uszczegółowić obecnie obowiązujące przepisy, wprowadzając maksymalną kwotę, która może być pobrana od mieszkańca, czy od mieszkańców, od gospodarstwa domowego. W przypadku metody odwody to jest kwota 150 zł. Gminy będą mogły dopłacić do systemu gospodarowania odpadami w 2 przypadkach. Gdy środki z opłat za śmieci są niewystarczające do pokrycia kosztów lub gdy celem jest obniżenie stawek pobieranych od właścicieli nieruchomości. Od 2 godzin w Brukseli trwa szczyt NATO. Główne tematy to odpowiedź na działania Rosji i Chin, inwestycje w obronę i relacje transatlantyckie. Reprezentujący Polskę prezydent Andrzej Duda powiedział, że w trakcie rozmów będzie podnosił kwestię wzmocnienia bezpieczeństwa na wschodniej flance sojuszu. Ten trend udaje się utrzymać. Myślę, że to bardzo dobrze. Mam nadzieję, że będzie można rozmawiać także i o wzmacnianiu obecności sojuszu na wschodniej flance NATO nadal. To znaczy, aby potencjał sojuszu na wschodniej flance przede wszystkim poprzez obecność wojskową zwiększał się. Przywódcy 30 krajów mają dać także zielone światło na rozpoczęcie szerokiego programu reform w strukturach NATO. Znamy nominowanych do konkursu Mistrza Mowy Polskiej. Spośród 70 osób z życia publicznego, ale i tych ze społeczności lokalnych, wybrano 10 nominowanych. Wśród nich znalazł się dziennikarz związany z Polskim Radiem, Jerzy Kisielewski. Jak sam mówi, on cały czas odkrywa język polski.

Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. No dziś zapraszamy do 17:00 wszystkie najważniejsze bieżące tematy, a wśród nich no ten najważniejszy z najważniejszych. Polska-Słowacja. W związku z tym specjalna audycja dziś w Trójce od 17 do 20. Studio meczowe, a w nim relacje z meczu, wywiady naszych reporterów, którzy są na miejscu w Petersburgu, no i komentarze ekspertów. A ja już teraz zapraszam do naszej trójkowej strefy kibica. Dwie dwójki, siedem trójek. Wygramy, nie wygramy, a może jakieś hasło dopingujące naszych? Może być rymowane, może być śpiewane. No państwo są w tym dobrzy. Dwie dwójki, siedem trójek. Zapraszam. Zapraszamy dziś, jak wspomniałem, krótsze, do 17, ale powiemy między innymi o mistrzu mowy polskiej. Język mój giętki powtarza wszystko, co pomyśli głowa. Ale jakże nie kochać języka, w którym naród go używający gromko śpiewa na pasterce pasterze, którzy trzód swych strzegli? Na Zamku Królewskim wręczono tegoroczne nominacje do tytułu mistrza mowy polskiej. Wielu z nas myślami już przy wakacjach, ale czerwiec to, proszę państwa, miesiąc egzaminów. My oprócz studentów teraz mamy ponad 1,5 miliona do 2 milionów pracowników zagranicznych. Jak zbadać, czy oni znają język polski, czy nie? Między innymi egzaminy językowe zdają cudzoziemcy i o tym powiemy przed 17. No i zapraszamy, jak wspomniałem, dziś krótsze, do 17. Zapraszamy do trójki. Słońce. 20,5 minuty po godzinie 15. Wczorajsza niedziela w wielu miejscach była niedzielą wyborczą. Polacy głosowali w przedterminowych wyborach, wybierając nowe władze w kilku miejscowościach. Głosowały m.in. Rzeszów, Bogatynia, Boguszów Gorce, Kąty Wrocławskie, Malczyce, Ustka, Warlubie i Wejherowo. W największym z miast stolicy Podkarpacia, Rzeszowie, wygrał ku zaskoczeniu wszystkich już w pierwszej turze niezależny kandydat, popierany przez opozycję, Konrad Fiołek. Otrzymał 56,5% głosów przy 54% frekwencji. Nowy prezydent zapewnia, że od razu zabiera się do pracy. Pierwsza decyzja będzie należała na pewno do obszaru spraw przestrzennych, czyli nabór architekta miejskiego, zwiększymy dotacje na konkurs, na plan zagospodarowania nad Wisłokiem, harmonogram prac nad studium warunkowań i zagospodarowania przestrzennego i podjęcie prac nad wyznaczeniem tych terenów, które byśmy chcieli pozyskać pod zieleń, tak aby ona równomiernie została rozłożona po całym mieście. To są pierwsze te decyzje. W kilku innych gminach mieszkańcy pójdą do urn jeszcze w drugiej turze. Nasza reporterka przyjrzała się wyborom burmistrza w Ciężkowicach pod Krakowem. Do drugiej tury wyborów w Ciężkowicach przychodzą Stanisław Kuropatwa, który w niedzielnych wyborach zdobył ponad 41% głosów, oraz Michał Koralik, na którego zagłosowało ponad 36% wyborców. Zwycięzca pierwszej tury, Stanisław Kuropatwa, to radny powiatowy. Jak przyznał tuż po oficjalnych wynikach, był nimi zaskoczony. No nie ukrywam, że trochę jestem zaskoczony, no bo wiadomo, że było 4 kandydatów i te głosy się rozłożą i... Aczkolwiek, no, że zająłem pierwsze miejsce, no to jestem zaskoczony i tutaj bym powiedział, że podziękowania dla wyborców, no. Swoim wyborcom dziękuję również Michał Koralik, przewodniczący Rady Gminy, który w wyborach zajął drugą pozycję. Przy udziale 4 kandydatów bardzo prawdopodobna była druga tura, więc nie jest to dla mnie zaskoczeniem. Natomiast, no, cieszę się, że uzyskałem wynik, który umożliwia mi kandydowanie dalej. Podkreślić trzeba, że różnica między kandydatami, którzy dostali się do drugiej tury wyborów w Ciężkowicach, była niewielka, zaledwie 190 głosów. To sprawia, że w tej drugiej turze nikt tak naprawdę nie może czuć się faworytem. Obaj kandydaci zwracają również uwagę na bardzo niską frekwencję. W niedzielę do urn w Ciężkowicach poszło niewiele ponad 38% uprawnionych. Tutaj trzeba zrobić, aby zachęcić ludzi do udziału w wyborach, bo jest to istotna sprawa i nie wiem, co było przyczyną tej niższej frekwencji. To dla mnie jest zaskoczeniem w pewnym sensie. Część wyborców nie wiedziało o tych wyborach. Tutaj w tym kierunku jest potrzebna informacja o tej drugiej turze i może być większe zainteresowanie mieszkańców drugą turą wyborów. Kandydaci muszą zatem nie tyle walczyć o głosy wyborców, których kandydaci odpadli po pierwszej turze, ale muszą zmobilizować tych wyborców, którzy w ogóle w wyborach nie wzięli udziału. W innych miejscowościach, gdzie głosowano, jedna tura wystarczyła. W Warlubiu, gdzie wójtem został były poseł PSL-u Eugeniusz Kłopotek. Na Dolnym Śląsku Kąty Wrocławskie i Boguszowice już wybrały. Bogatynia i Malczyce potrzebują drugiej tury. W Dopiewie pod Poznaniem jest już nowy wójt. Podobnie w Wejherowie, w Ustce, za to potrzebna będzie druga tura. Kolejne głosowanie w wyborach samorządowych za 2 tygodnie, 27 czerwca. America, stolen from and make him want to have tried into the land. Yeah, yeah, yeah. He was a buffalo soldier in the war for America. Buffalo soldier, dreadlock rasta, fighting an arrival, fighting for survival. From the mainland to the heart of the Caribbean. Trójka. Program trzeci. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving up my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor my will we be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give, and never things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see.

Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 21 minut, godzina 16. I teraz na dłuższą chwilę przenosimy się do Brukseli, bo tam dużo się dzisiaj dzieje. Beata Płomecka, nasza brukselska korespondentka ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. No, na ostatniej prostej jesteśmy już, jeśli chodzi o... Nie lubicie tego w Brukseli, ale paszporty covidowe, wszyscy je tak nazywają. Chodzi o certyfikaty COVID-19. Chodzi o certyfikaty. Paszporty jednak sugerują, że jest to jakaś wybrana osoba, która może się dostać z danym dokumentem. Nie, dokumenty są dla wszystkich i to są certyfikaty, które ułatwiają podróże, prawda? Tak to mówimy. Certyfikaty, które mają informacje, zawierać będą informacje, właściwie zawierają, bo te w Polsce są już wydawane. Polska jest podłączona do unijnego systemu. Była tak, wiem, mam. Siedmiu krajów, tak. Ja też sobie już ściągnęłam i mam w formie cyfrowej i wydrukowany też. Natomiast te informacje oczywiście są takie, że albo to jest szczepienie, albo to jest negatywny wynik testu, albo to jest przebyte zakażenie. To wszystko ma sprawić, że te dokumenty mają sprawić, że no, swoboda podróżowania po Europie zostanie przywrócona, bo one mają ułatwić podróżowanie i nie trzeba będzie poddawać się dodatkowym wymogom, na przykład kwarantannie. Oczywiście zastrzeżmy tu, każdy kraj sam decyduje, kogo wpuszcza na swój teren. Jeżeli sytuacja epidemiczna będzie się pogarszać i będzie zagrożenie dla zdrowia publicznego, to każdy kraj będzie mógł wprowadzić te warunki. To ale taki hamulec zalecenie bezpieczeństwa. Jest takie, tak, taki hamulec bezpieczeństwa będzie zaciągany istotnie, ale deklaracja państw członkowskich jest taka, że chętnie po te warunki dodatkowe wymogi nie będą te państwa sięgać. Dzisiaj podczas podpisania tych przepisów, bo dzisiaj przepisy wprowadzające w życie certyfikaty zostały już podpisane, są opublikowane, no to jest już ostatnia przeszkoda prawna. Od strony prawnej właściwie już jest wszystko dopięte na ostatni guzik. Przepisy są... paszporty mogą być już w całej Unii wydawane. Pytanie, co z kwestią techniczną, ale o tym zaraz powiemy. Uh-huh. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen była jedną z tych, która złożyła podpisy pod przepisami dotyczącymi certyfikatów covidowych i tak dzisiaj mówiła. Ten certyfikat to symbol otwartej i cyfrowej Europy. 62 dni. Tyle trwało uzgodnienie przepisów w sprawie certyfikatu cyfrowego. To iście rekordowe tempo. Powstała też specjalna brama, która pozwoli krajom weryfikowanie autentyczności dokumentów w całej Europie. No i udało się. Jednak. Tak mówiła przewodnicząca komisji i wspomniała o tej bramie, ta unijna brama, czyli unijna platforma, do której się podłączają kraje członkowskie. Ta platforma służy weryfikacji autentyczności dokumentów, to znaczy podpięcie do tej specjalnej platformy i do specjalnego systemu będzie gwarantowało, że osoby, które będą skanowały te kody QR, będzie gwarancja, że to nie są kody sfałszowane, to znaczy jeżeli zostaną osoby przepuszczone, to znaczy, że ta informacja została potwierdzona. Powiedzmy, nie będzie przekazywanych żadnych danych, bo jednak jesteśmy wyczuleni na punkcie przekazywania swoich danych. Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych jasno stwierdził, wydał opinię, zresztą mówiliśmy o tym na antenie Trójki, nie ma przekazywania, rozdawania informacji o Europejczykach, danych o Europejczykach. To są tylko informacje, imię, nazwisko, data urodzenia i właśnie weryfikacja tego dokumentu. Certyfikatu covidowego. Minister zdrowia Adam Niedzielski tak przed kilkoma dniami mówił o zaletach. Przekraczając granicę, nie musimy pamiętać, nie musimy każdorazowo wykonywać testu. Wystarczy okazanie tego certyfikatu po to, żeby właśnie nie podlegać kwarantanno, bo standardem we wszystkich krajach w tej chwili w Europie jest to, że jeżeli ktoś nie ma wykonanego testu, nie będzie miał właśnie odpowiedniego certyfikatu, to siłą rzeczy będzie musiał po przekroczeniu granicy odbywać kwarantannę, która jest określona według zasad narodowych. No i mamy dzień 14 czerwca, 1 lipca wszystko ruszy, więc ostatnie właściwie dwa tygodnie, połowa jeszcze miesiąca na sfinalizowanie, dokończenie tych wszystkich procedur, żeby certyfikaty już były rzeczywiście, można je było pobierać w całej Unii Europejskiej, w strefie Schengen powinnam była powiedzieć, bo tu o to chodzi. Tak. Czy można je pobierać, czy są one możliwe do weryfikacji? 1 lipca wszystko powinno ruszyć. To jest ten dzień, jak mówił dzisiaj też sam premier Portugalii, António Costa, który też podpisywał to rozporządzenie z racji tego, że Portugalia kieruje pracami Unii. No to jest ten dzień zwiastujący, przywracający swobodę podróżowania, no i dający nadzieję na odbudowę po pandemii. No i dobrze, że to wszystko udało się wreszcie uzgodnić i dopiąć do samego końca, bo przecież lada chwila, wakacje, większość już żyje tymi wakacyjnymi podróżami. Wiadomo, że po tym, co spotkało nas w zeszłym roku, wszyscy mają no takie pragnienie tego pojechania gdzieś. Beata Płomecka z Brukseli, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rosie sprzed lat. Wieża radości, wieża samotności. Za 11 minut godzina 16. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Wspominałem chwilę temu, że na dłuższą chwilę przenosimy się do Brukseli. W Brukseli bowiem trwa właśnie szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. No i to pierwsze takie spotkanie, proszę Państwa, od początku pandemii. Do tego spotkanie, które ma zdecydować o tym, jak NATO będzie wyglądało w przyszłości. Przywódcy 30 krajów NATO czekali na to, co powie nowy amerykański prezydent Joe Biden, ale w tle tego wszystkiego jest zagrożenie z Rosji i z Chin. W kwaterze głównej NATO jest nasz wysłannik Wojciech Cygielski. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry, witam. O czym dokładnie rozmawiają politycy? Czyli no, po co jest ten szczyt? No takie szczyty organizowane są co rok, dwa lata. Ostatni to Londyn, grudzień 2019, a więc cała epoka temu, bo przed pandemią. To jest pierwszy szczyt po pandemii i on nawiązuje do tego, co działo się w grudniu w 2019 roku w Londynie, bo wtedy przywódcy zobowiązali sekretarza generalnego na to, żeby opracował plan reform sojuszu. I to jest właśnie główny temat, czyli jak sojusz ma wyglądać w 2030 roku, czyli za 9 lat. Taki tak. Trochę futurystyczny szczyt. Tak. Sekretarz generalny w tej chwili, bo szczyt trwa i za moment się zakończy, ale miał przedstawić tą propozycję reform. Ona w skrócie wygląda tak. Większe składki członkowskie, większa siła dyplomatyczna oddziaływania NATO, że nie tylko wojsko, a również dyplomacja. Szersze konsultacje w niemal każdej sprawie z sojusznikami. Także w sprawach związanych z gospodarką i technologią. I ta technologia jest tutaj bardzo istotna, bo NATO chce na przykład powołać taki akcelerator innowacyjny, czyli takie miejsce, w którym będzie się pracowało nad nowoczesnymi technologiami. I to nie chodzi tylko o to, że będzie bardzo nowoczesny czołg, tylko chodzi o to również o kwestie sztucznej inteligencji w dostępie do baz wojskowych, kwestie na przykład ataku ataków na sieci internetowe, czy też bardziej zapobiegania takim atakom. A więc tu jest bardzo szerokie pole do popisu. Stąd też NATO ma współpracować ze startupami i stworzyć fundusz innowacyjny właśnie na taką pracę. To również współpraca z krajami, które nie są członkami NATO. Australia, Nowa Zelandia, Szwecja, Finlandia, ale które są demokracjami. Po co? No właśnie po to, co jest najważniejsze, czyli o tym, o czym wspomniałeś. Rosja i Chiny. Wzrost zagrożenia, czy też wzrost znaczenia tych dwóch krajów na świecie oznacza, że NATO, czy też Zachód chce się przeciwstawić ze swoimi demokratycznymi wartościami. Plus do tego jeszcze włączenie się NATO w walkę ze zmianami klimatycznymi. Mówił o tym przed spotkaniem sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, ale mówił też wspomniany przez ciebie Joe Biden, amerykański prezydent, który po raz pierwszy jest na szczycie i wcześniej był w Wielkiej Brytanii, między innymi na szczycie G7 i spotkał się z Borisem Johnsonem, a tutaj przyjechał także, żeby uspokoić nastroje, czy też uspokoić te relacje między Stanami Zjednoczonymi a Europą i jak mówił, zapewniał, że Stany Zjednoczone są zaangażowane w artykuł 5. Artykuł 5 jest dla nas świętym obowiązkiem. Cały czas przypominam Amerykanom, że gdy zostaliśmy zaatakowani, to NATO wkroczyło do akcji w oparciu o ten artykuł. Chcę więc, żeby Europa wiedziała, jesteśmy z wami. Poprzedni amerykański prezydent Donald Trump, przypomnijmy, wywołał konsternację w Europie już gdy przed objęciem prezydentury mówił o tym, że NATO jest przestarzałe, nie wykluczał też zmian w sposobie finansowania sojuszu i pewnie pamiętamy jego niezbyt ciepłe, mówiąc eufemistycznie, relacje z niektórymi członkami krajami Europy, na przykład z Niemcami. I dlatego też to zapewnienie o tym, że Stany Zjednoczone są zaangażowane w obronę, czyli jak będzie trzeba, to staną w obronie krajów NATO, jest tutaj bardzo mocno wysłuchiwane, o tak powiem. Mam nadzieję, że będzie można rozmawiać także i o wzmacnianiu obecności sojuszu na wschodniej flance NATO nadal, to znaczy, aby potencjał sojuszu na wschodniej flance poprzez obecność wojskową zwiększał się. A to polski głos w dyskusji, bo prezydent Andrzej Duda to jest osoba, która reprezentuje tutaj Polskę. Reprezentuje i mówi o flance wschodniej, która nie jest pomijana, aczkolwiek zmian pewnie tutaj na razie nie będzie co do flanki wschodniej, czyli po prostu to, o czym pamiętamy, przysłanie dodatkowych żołnierzy przez NATO i Stany Zjednoczone w związku z tym, że nasz region Europy jest zagrożony przez Rosję. No ale to też jest istotne, żeby podtrzymywać to, że to zadanie NATO jest bardzo ważne. Zresztą zwiększenie obniżenie składek członkowskich, o których wspomniałem, jest między innymi przeznaczone po to, żeby NATO mogło bardziej manewrować środkami właśnie w kwestii między innymi obecności żołnierzy na flance wschodniej, a prezydent Andrzej Duda, jak słyszeliśmy, mówił tutaj też o tym, że tak naprawdę kraje Europy Środkowej Wschodniej, a wcześniej mówiła o tym też Rumunia, chciałyby, żeby tych żołnierzy było jeszcze więcej. Dodajmy tylko, że prezydent Andrzej Duda spotkał się z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem, spotkał się z prezydentem Macedonii Północnej, z premierem Wielkiej Brytanii i, o co wszyscy pytali, spotkał się też na krótko z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. To była ich pierwsza rozmowa od czasu, kiedy Biden został amerykańskim prezydentem. Według relacji ministra Krzysztofa Szczerskiego rozmowa dotyczyła ogólnie pojętych kwestii bezpieczeństwa, zarówno wojskowego, jak i gospodarczego w naszym regionie świata. I ten szczyt potrwa jeszcze ile? Długo zanosi się? No, za 20 minut ma być już konferencja prasowa kończąca ten szczyt, konferencja prasowa sekretarza generalnego NATO, potem konferencje prasowe poszczególnych przywódców, a więc za 20 minut niespodzianek się nie spodziewamy, zgodnie z etymologią tego słowa, czy też wbrew etymologii tego słowa w zasadzie. I pewnie za 20 minut padną tutaj informacje o tym, że ten bardzo ogólny plan reform NATO został przyjęty i teraz wojskowi planiści będą pracowali nad szczegółami. No ale ciekawsze pewnie będą te konferencje poszczególnych liderów, prezydenta Turcji, prezydenta Stanów Zjednoczonych, polskiego prezydenta, bo tam mogą pojawić się wątki, które nie do końca są ściśle związane z reformą NATO, a na przykład kwestie relacji Stanów Zjednoczonych z Turcją, kwestie choćby tego, o czym dokładnie była rozmowa prezydentów Dudy i Bidena. Także to wszystko jeszcze przed nami i pewnie będziemy mieli dużo do opowiadania w najbliższych godzinach. I twoje relacje do usłyszenia w naszych serwisach informacyjnych. Wojciech Cegielski, prosto z Brukseli. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Would you put your my love to understand it? To know where it lies, cut a hole in my heart, fill a hole in your life. I'm yours to dissect night as every heartbeat burn a white heat in your blood. For my life, the tissue and bone my soul has on loan aches to be near you. I listen carefully, then we shall begin. Now does every heartbeat burn a white heat in your blood? I hope it doesn't matter. I hope you swim up out of this flood. But for now, smother my love, entertain it. My mind's gonna wander. Are you listening carefully? Then we shall begin. Oh, now does every heartbeat burn a white heat in your blood? I hope it doesn't matter. I hope we swim up out of this. Autopromocja. Dzisiaj pierwszy mecz reprezentacji Polski na piłkarskich mistrzostwach Europy. Na inaugurację fazy grupowej gramy ze Słowacją. Emocje gwarantowane, więc zapraszamy do wspólnego kibicowania. Euro 2020 w Trójce. Specjalna audycja z relacjami z meczu Polska-Słowacja. Analizy ekspertów, opinie kibiców oraz informacje z ostatniej chwili. Zaczynamy godzinę przed pierwszym gwizdkiem. Do usłyszenia dziś od 17 do 20. Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Autopromocja.